فرح المخلفون بمنقتهم خلاف رسول الله وكرهوا يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلور قباحت سلور اوصافی قبیحہ بیان کردی دی منافقان. یو با جہاد لنطلل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف پیکاو او بیا با گناہ بانی خوشحالا کیدل ہم گناہ بانی خوشحالا کیدل ہم اگر دی زمانی بیدتیان دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر خلاف کی او بیا پا اخبرو بیدعاتو بانی خوشحالا ہمی پر حل مخلفونا خوشحال دی دا پا تکلل شوی دا جہاد نا د جهاد نه پاتې کله شو دی هغه خوشاله دي په سوانه به مقعدهم پکې ناستل د خپل باندې خلاف رسول الله په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلاف رسول الله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جهاد له تللې او دیو ته ورسو پاتې شوی دي په دې پاتې کېدل باندې بیا دیو خوشاله هم دي وکریهو ایجاهدوا باموالهم او بد گنی دیو چی جہادو کی دیو پا خپلو مالونو بانی وان پسیم پا نفسونو بانی پی سبیل اللہ پلاز اللہ تعالی کی وقالو او دا منافقان یو بل دوائی یا نور خلکو توائی لا تنفیرو پی الحر مزی دا جنگ دا پارا مزی دا جہاد دا پارا پا گرمی کی یار دا سمر گرمی دا دا پیغمبر لیونه شوی دی خوا دی گرمی تاو گورا او دی پسلونو پا خیدلو تاو گورا دی میوو پا خیدلو تاو گورا او بیا دا پیغمبرو چیزو دا شل بیابانو ندی اته 100 کیلومتره پیاده سفر دی دا وکاو او دا وچ راځي زو نو دا خوري راځي تعجب خبره کوي وقالو او وای دا منافقان نور خلق تعالی تنفروا فی الحر موزی دی جهاد د پاره په گرمی کې الله تعالی دا غي جواب کوي قل ورته پیغمبره نار جهنم اور د جهنم اشد حر غډیر دی سخت گرم دی یعنی استاد دی جهاد د پاتې کېدو په وجبانې وته جهنم ته دی او د جهنم اور د دی گرمی نه خو غډیر دی سخت گرم دی لوکانو یبقهون کدی پویدلے لوکانو یبقهون ما تخلفو کدی پویدلے چی د جہاد تو مشقتونه کی سوم رضیات اجر او ثواب دے او پاغی کی بچاو د جہنم د اور نه نو ما تخلفو د دې په عبارت کی تقدیر دے لوکانو یبقهون کدی پویدلے نو ما تخلفو دی ورس نو پات شوی د هیڅ جہاد نه خو لیکنه په دغه مشقتونه کی په دغه تکلیفونه کی چې کم اجر دے کم ثواب دے نو دیو پاغی بانی پورا ندی پویا پاغی بانی دیو پقاحت نلری پویا پاغی بانی نلری زورن اللہ تعالی ذکر کی منافقانو تا فلیدھا کو قلیلا نو دی خاندی لگا مداول یب کو کثیرا او بجاڑی ډیر وخت اللہ تعالی په دنیا کی دا خنداگانی کی پا مومنان و مسلمانانو پسی تا قلیل نمراد دنیا دا او الیب کو کثیرا ډیر با او جاڑی مراد دری جهنم دیں پا جهنم کیو بیا همیشه را پارا جڑاگانی ہوکی وس ډیر منافقان دا سری مجاهدین پسې خان دي مجاهد په لار باندې روان دي شاته پسې مسخره کوي پیشاړه پسې کوي نو الله تعالی ویزا دې کې دا امر مراد نه لري بلکې خبر مراد ده په لیاز حق قلیلا او بخاندي دی لګوا یعنی دنیا په جون باندې بدی و خاندي په مسلمانانو پسې د الله تعالی په دین پسې ولیب کو کثیرا او ودی جاړي ډیر یعنی او بجاړي ډیر په قیامت کې په جهنم کې او بیا ډیر جاړي جزا بما کانو یک سیبون بدلور کېدلی شي دیو ته په سبب دغه عملونه باندې چې دیو یې کوي دیو کوم اعمال کوي د هغې په وجه باندې به دیو ته سزا ورکړلی شي فان رجعک الله الی طائفة منهم فاستاذنوک للخروج دی آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي منافقانو ته او الله تعالی منع کوي منافقان چې هر کله دیو غزوې تبوک ته ستا سره لاړل د غزوې تبوک واقعیا او دا غی جنگ اغه ډیر زیات سخو الله تعالی وی کله چې تبیا د سی آسان غوند کی تشکیل لوردی نو دا منافقان به ته وای چې مونږ سره زو والله وی ای پیغمبر ته تو وای چې زما سره باندې زی ولی په اول ځل باندې پر مخ کی تشکیل کی بتاون چې چل شوی چې تنه تللی اغه سفر لري دشمن قوی نو اغه ته تنه ورتلی او وس چې تا ته په آسان باندې معلومیږي چې دې کې غنیمت حاصلېږي دا پوستا آسان ده نو اغه ته بیا هر یو سره تیار دی مجاهد مؤمن مسلمان بدغی کم دے چې سخت دے سخت مورچه ده نو هغه ته ورمخ کیږي فیر رجعک الله دا آیاتونه په سفر د تبوک کې نازل شیو نو ځکه او الله تعالی دغه خبر دا په طریقې له پیشنګوی سره ویل چې ته کله واپس مدینه تراشی او بیا چرته بل تشکیل لزین دا منافقان به وي چې مونږ د ځان سره بوزه والله تعالی وی ګوره دا خو پیجره بیا بم در ځان سره نه بوزي فیر رجعک اللہ کو واپس را وسلیتا اللہ تعالی الی طائفت منه یڈور تر دیونا دا الی طائفتین ولی وای زکہ بعد کی مسلمانان شی توبہ استلیوا پس تا دنو کلی الخروج نو یادت بغوارستان د پاره د وتلو دی جہاد بل زیات ذکرت بیا جہاد دزی نو وای بچ زستا سره زم فقلو تو پیغمبر لن تخرجوا معیا موزی زما سره ابدن هچری ولن تقاتلوا معیا عدوا او هچری جہاد مکوی قتال جنگ مکوی معیا زما په مرګرتیا کې عدوان د دشمن سره یا رستا جهاد ته ضرورت نشته رې سیدا کتا جهاد کولې نو زما چې په کم وخت کې ضرورت هغه بل اورت چې زما ضرورت نو په هغه کې تاسو ما سره مرګرتیا به ولې نه کوله پس تاسو نو کلی الخروج نو اجازه به غواړي د استانه د پاره د وتلو د جهاد وقوله تو پیغمبره لن تخرجو هرگز موزی معیا زما سره ابدا هیڅ چری ولن تقاتلو او هیڅ چری جنگ مکوي معیا زما سره زما په مرګتیا کې او دوه دشمن سره ولی زکه انکم رضیتم بالقعود اول مره تاسو راضی شوی وای بالقعود پکې نه استلو باندې اول مره اول ځل غزوه تبوک پاتې شولې سخته پاغي کې و نو مرګره خوغه دې په سخته په سخته کې به کار راشي او تاسو په دسترخوان کې به کار باندې راځي او د جهاد په وخت کې به کار باندې ناراضي نو په دې زما سره مزي تقعدو کینې مع الخالفین دغه پاتې کیدونکو سره الخالفین نو مراد واړه ماشومان زنانه او کمزوري خلق تی مراد دي یو دوی معنی فرا کړی ده هغه فقدو مع الخالفین کینې تاسو د مخالفت کوونکو سره بس تاسو چې څوک د الله تعالی د پیغمبر خلاف دي دغه سره کینې یو دل دغه سره مرګرتیا وکي یو دریم معنی هم په سرینو کړی ده وای خالفین په معنی د فاسدین سره کم فسادیان خلق دغه سره کینې نو اشاره شو لدی ته څوک چې جهاد نه خلق منه کوي جهاد نه کوي نو هغه لوی فساد دی او هغه ګنده انسان دی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الله تعالی خطاب کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته او بیا ټول مسلمانانو ته ولا تصلي او مونږ جنازې مکه وعلى احد په هیڅ یو تن باندې منهم دغه مردارانو نه ماده چې مرشي ابدا نه چری الله تعالی وي کداغه منافقان چرته مرشل مردار شل نو پاغه باندې مونږ جنازې مکه ولا تقوم على قبره او مودری گداغی قبر پخوا کی انهم کفروا بالله دیو کبر کړه په الله تعالی باندې او رسول هی د الله تعالی پیغمبر باندې و ماتو او مړه شو دی دیو وهم کا وهم فاسقون په داسې حال کې چې دیو کافر فاسقون فسق اعتقادی تی مراد دی و تون کی د الله تعالی د دین نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دا چې کله به مسلمان مړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال پاغي باندې به جنازه وکړه کله به چې د جنازې نه فارغ شو او بیا ورستو باغه دفن کړی شو خخ پکړی شو نو د دفن کېدو نو ورستو قبر به کړه تیار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قبر په خوا کې ودرېده او خلکو ته وې د خپل ورور ته دعا وکړي د قبر د جوړېدو نو ورستو خبره مې وکړه په جنازې پسې متصلن دعا نشته هغه بدعت دی هغه ثابت نه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمای وای دا عادت دی د منافقان فوارک کې فریک دی چې دا مړ شي چرته او تلار شي مونږ د جنازې پیو کې دا پینه کې او دا سره د قبر په خوا کې و نه درېږي چې دیو ته بیا دعا وکي ولی ځکه دیو کو برکړ دی په الله تعالی باندې د الله تعالی پیغمبر باندې او دیو له چې دا مرګ راغلی دی نو دا د کوپر او د بيدینۍ په حالت کې راغلی دی ولا تقوم على قبره دا علا فمانا د عند سره دی پرېږده تاسو مې مخکې بار بار ویلي نور دې معنی دا وکوي او مو درېږي د او مو درېږي دغه په قبر په خوا کې د قبر په خوا کې د سې معنی بنه کوي چې ولا تقوم على قبره او مو درېږي دغه په قبر باندې په قبر د پاسه ودرېدل خوسم صحیح نه دي دا یو مسله په کې وکړو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایي که یو کس تاسو نه په سکروټو باندې کینی په اور باندې او دا جامع مسوځي او بیا د سرمن وسوځي نو دا ولا غوړه ده د دینه چې دا په یو قبر باندې کینی نن سبا دا بل خبره به مو کوم بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها په قبرونه باندې باکې نه یم نه او دا غی طرف ته ومنځم نه کوي حدیث ته مسلم کې راغلی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ در پر مستقل باب قائم کړی دی باب النهی عن الجلوس علی القبر په قبر باندې ناشته دا بالکل منع ده دا ټکه ځکه وایي چې معاشره کې ډېرې مقبرې داسې دي چې خلک چرس کې چرسیان نو مقبرې ته ځي او کله چې وره او د سماتې ورشي بل ځای نه لاړ شي مقبرې ته په مقبرو کې چره او دسماتي کې خلق په هغه کې گپ شپ لګی او بعضی علاقو کې داسي چې په مقبرو کې خلک کرکټونه کوي په هغه کې ګندګیانی گزاري او ډیر خلک داسري چې د مقبرو نه ډیران جوړ کړی او ډیران نه پاږي کوي دا ناروا دي دا ناجایز دي دا چا مقبره چې په غټور مسلمانانو باندې دا خبره لازمی ده چې طریقې دا ده اسلام او د شریعت حکم ته ده دا غټول خلک د چاندو کې او خپل مقبره نه چا پیره کانټار دي تاو کې دا غینه او یاري دا سیو کې دا غینه چار دیواری تاو کې په دې طریقه باندې چې دیو مقبره دا محفوظ شي هغه ته چارپایان زناور نه وردی انسانان هغه ته نه وردی په هغه باندې گیټ ولګی دا غټول مسلمانانو ذمہاری ده الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د دغه ګناهونو نه بچو ساتي ولا تقوم علی قبره او مو درګه دغه قبر په خوا کې انهم کفروا بالله یقینا دې کوبر کړی په الله تعالی باندې او رسول دې الله تعالی پیغمبر باندې و ماتو او مړه شوی دي و هم کا فاسقون په داسې حال کې چې دې وتون کې د الله تعالی د دین نه وتلی د الله تعالی د دین نه فرمانو ولا تعجبک اموالهم دا جواب دې د یو سوال سوال دا راځي چې هر کله د خلک دومره زیات بې دینه دي الله تعالی دوی له د مال ولې ورکړی دی الله تعالی ول د اولاد ولې ورکړي دومره د جیداد یې ولې دی دومره مالدار بیا ولې دي آیا دوی به د الله تعالی خوښي ځکه ول الله تعالی دا مالونه ورکوي الله تعالی د هغې جواب ورکوي حاصل د جواب داری چې مخکې د هغې بار بار ذکر شوی دی دې ته استدراج وی په قلاره قلاره باندې الله تعالی رانسي بیا برابروي ولا تعجبك اموالهم او تعجب کروان چې تا در مال نه دی ولا اولاد او اولاد مو اولاد دی انما يريد الله يقينا غالي الله تعالى اي يعذبهم بها چې عذاب ورکړي دل را بها دغه مالونو او دولت په جوان نه په دنیا په دنیا کې وتزهق ان پسهم او اوزي روحونه دی ساګان دی وهم کافرون او حال دا چې دی کافرانی د کوپر په حالت کې دی مړشي الله تعالی بیا تواکی په قیامت کې غرق به کی وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين دي آيات كي الله تعالى زونا ذكر كي بلقس منافقانو تا كلا چي ده جهاد اعلان وشي رازي نبيا چي كم مالداران منافقان دي ناغب اجازت غواري چي زما گاك خرابيگي زما دکان بنديگي يارا ما إلي پو خارو زارو بان ميدا دکان دا كارو بار شروع کرده نكوس تشكيل لار شما ويوم يش دا دکان بن شي نو بیا دا گاک په منبل تر ته تلای کته ته بیا دا ویشي لګسا سرسه د قوکا دا وکا غم نه کی الله تعالی وي کم چې مالداران دي تجارت والا او دغه سي نور چې کم صاحب استطاعت منافقان دي هغه به اجازه غواړي چې ما ته خو اجازه را کوي زپاتې شمه زه وزګار نه یم مسلمانانو دا خبرې په ځان باندې درنی ملګوي دا د قران د قران کریم آیاتونه دي صرف دغه ترجمه کوم و اذا انزلت سوره تنزل شي نازل شي یو برخه د صورت یا یو صورت نازل شي په دې مضمون سره ان امنو بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکي په مرګتیا له پیغمبر کې استادنک نو اجازه غوړستانه ولو تول منهم اخواندان د طاقت دیونه د دین مراد خواندان د مالداري دی منهم دغه منافقانو نه بس په دغه وخت کې ودا منافق وای د مالدار یاره زما د مالونه دي یاره د دکان مری یار مړه دا نوې نوې دا گاړه غیسته ده کنه اله په سور اله سور لمی پیدا کړی دی پکینو وقالو دی وای زر نه پریک د مونږ دره نه کوم مال قائدین چې شو مونږ رکینا سن کو سره یار مونږ باندې خیر دی مونږ پاتې شو بیا وسکه خوسره نه قلاش رازو بیا یکون مال خوالف دی خوشاله دی راضی دی چې په دې خبره باندې چې شیو د شی دیو د پاتې کېدون کو خو سره الخوالف جمع د خالفتون ده هغه ماشومان او معذوره او زنانتی مراد دی ماشومان معذورین او زنانتی مراد دی رازو دی خوشاله دی پدی باندې چې پاتې شې دی او یکونو مع الخوالی پیچ شیو دی شی دی د پاتې کېدون کو خود سره د ماشومانو سره د معذورین سره او دوی مانو په سرینو بیان کړی دا خوالی په معنا د ذلیل سره یا رازو دی خوشاله دی یکونو مع الخوالی پی چې شی دی د اغه ذلیلانو سره ذلیل سره دی پاتې شي اشاره شول دی خبرې ته کله چې جهاد پر دعین شي بیا څوک جهاد نه کوي نو دغه انسان ذلیل دی دغه رسوا دی ذلیل دی او په حدیث کې هم دغه راغلی دی کله چې تاسو تجارتونه شروع کئ او غواګانې واخلی او زمینداری شروع کئ او د الله تعالی په لاره کې جهاد پریږدئ نو الله تعالی په تاسو باندې ذلت مسلط کی نو دې دې کې هم دغه شوله رضو بیا یکون مال خوالفی خوالف په معنا د ذلیلانو سره دی دیو د ذلیلانو سره خوشاله دي او تو بیا علی قلوبهم او مہر والے شورې په لوند دی باندې فهم لا يبقون نو پس دیو نه پویږي پر نقصان باندې دا داسې بيدنه شوی دي چې دا خپل دا کم نقصان کې د جهاد نه پاد کیږي نو دی باندې پوی نه لري دیو پوی نه لري لا يبقون مفسرین لیکل دي چې کړه فقاهت نو مراد څه شه ده پیدې د جهاد او نقصان نه ترک د جهاد په غو باندې نه پویږي لائب قهون دیو نه پویږي په جهاد کولو کې څومره پیدې دي او په جهاد پر خودلو کې څومره زیات نقصانات دي یا لائب قهون ماندار چې دیو نه پویږي په مقاصد د دې صورت باندې د دې صورت پر مضمون باندې وسم د منافقان پوی نه شول چې الله تعالی دیو ته څه خبره وکړلې لیکن الرسول والذین آمنوا ما هو جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئک لهم الخيرات دی آیات کې الله تعالی او صفت ذکر کړي دا الله تعالی را پیغمبر د مؤمنانو مسلمانانو چې هغه به جهاد کوي دا د مجاهدینو او د منافقانو فرق دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا کسان چې ایمان والدی ما هو د په مرګرتیا کې جاهدوا جهاد کوي بأموالهم په خپل مالونو باندې وان پزیم په خپل نفسونو باندې و اولئک لهم الخيرات او دا کسان د دې لپاره ډېری خوشحالي دي د دنیا او د آخرت و اولئک لهم الخيرات اور دیو دپاره ډېری پیدې دي دنیا او د آخرت دا چا معنی کړی ده خیرات معنی دا ونه کوي چې اولئک لهم الخيرات دیو دپاره خیراتونه دي خیراتونه څه معنی ده نه امام قرطبی رحمت الله علیه او علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی اولئک لهم الخيرات دا کسان د دې لپاره منافع الدارین امام قرطبی رحمت الله علیه وی او علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی اولئک لهم ولهم منافع الدارین د دې لپاره د دنیا او د آخرت پیدې دي د دنیا او د آخرت پیدې دي دیو د لپاره منافع الدارین امام قرطبی وی او علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی دوی معنی کړی دا تفسیر ماوردی دوی معنی کړی دا اولئک لهم الخيرات اولئک لهم ثواب الاخره دا کسان د لپاره ثواب د آخرت دي تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دا لهم الخيرات ثواب الاخره د دې لپاره دا د آخرت پیدې دي د آخرت بد دي د دې لپاره درې معنی تفسیر سمرقندی کړی دا اولئک لهم الخيرات اولئک لهم زوجات حسان فی الجنه د دې لپاره خیسته خوري دي خیسته جنکی دي د دې لپاره په جنت کې او دا غی تایید په قران سورۃ الرحمن کې شته او یایم نمبر آیات فیها خیرات حسان په دغه جنت کې په دغه جنتونو کې خیسته خیسته بیبیانې دي نو علامه سمرقندی رحمت الله علیه وی د دینه مراد زوجات حسان فی الجنه اولئک لهم دغه کسانو لپاره بیبیانې دي خیسته بیبیانې په جنت کې دي دغه مجاهدین لپاره څوک د الله تعالی په لار کې جهاد وکي او هغه خیسته بیبیانې هغه څنګه دي د الله تعالی پیغمبر وی چې د دنیا او په دنیا کې جسد دي د خوري په سر باندې کوم پړونه دي نو دا د هغې قیمت نشي پوره کولی او د الله تعالی پیغمبر وی چې که چېرته دغه حوره د جنت دنیا ته راښکاره شي نو دا ټوله دنیا به د خوشبو نه او د رڼا نه وډکه شي و اولئک او دغه کسان لهم الخيرات دي دپاره د دنیا او د آخرت پیدې دي یا اولئک لهم الخيرات او دغه کسان دپاره په آخرت کې بدلی دي دغه جهاد بدله به ورته میلاو شي یا اولئک لهم الخيرات اور دا کسان د پاره خیسته بی بیانی دی په جنت کې اولایک هم مفلحون او دا کسان خاص دی او کامیاب دی که کامیابی غواړي نو jihad وکي jihad طرف ته لاړ شي jihad طرف ته د jihad سنگرونه ګرم کړي مجاهدینو سره مرګرتیا وکي مجاهدینو سره کومک وکي او مجاهدینو ته لارې وروخه مجاهدینو ته ټکانې فراهم کړي مسلمانانو د jihad په مونږ او تاسو ټولو باندې فرض دی د الله تعالی د دین غالب کول د الله تعالی د دین د پاره جنگیدل دا یوازې صرف په مجاهدینو باندې فرض نه دی دا دین زمونږ او تاسو سره شریک کړي دا قران او حدیث زمونږ او تاسو سره شریک کړي په کار دار چې مونږ او تاسو ټول مسلمانان پرې کې برخه واخلو اعد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی دی د پاره جنات تین باغونه تجری من تحت الانهار چې وایي ګلان دی دا غینه والی خالدین پی همیشه وایي پاغي کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده الله تعالی کې کامیابی غواړي نو jihad طرف ته لاړ شي کامیاب بشي جنتونو ته بلار شئ.